مریم چرا امشب تو با باب و لبخندی به جانم آتش افکندی مرا دیوانه کردی امشب که بارونه غمت از دیده میبارم دلم در سینه مینالد مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی مریم چرا امشب تو با آواب و لبخندی به جانم آتش افکندی مرا دیوانه کردی امشب که بارونه غمت از دینه میبارد دلم در سینه میناند مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی عشقی که ریزد ز دیده من آهی که خیزد ز سینه من رنگ تمنا ندارم تا آن گل مریم سفیدی بی تو دلم عشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارم و دیگر به دنیا ندارم دیگر به دنیا ندارم مریم مرا باری کردی در عاشقی افسانه کردی آخر کجایی رفتی غم و دردم ندیدی این چهره زردم ندیدی امشب کجایی اشکی که ریزد دیده من آهی که خیزد ز سینه من رنگ تمنا ندارد تا آن گل مریم سپیدی بی تو دلم عشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد عشقی که ریزد دیده من آهی که خیزد سینه من رنگ تمنا ندارد تا آن گل مریم سپیدی بی تو دلم عشقی و امیدی دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد مریم چرا امشب تو با آوا و لبخندی به جانم آتش افکندی مرا دیوانه کردی امشب که بارونه غمت از دیده میبارد دلم در سینه مینالد مرا آواره کردی مریم مرا دیوانه کردی مریم چرایی میشب تو با آوا و لب خندی به جانم آتش افکندی مرا دیوانه کردی امشب که بارونه غمت از دیده میبارد دلم در سینه مینالد مرا آوار کردی مریم مرا دیوانه کردی عشقی که ریزت دیده من آهی که خیزت سینه من رنگ تمنا ندارد تا آن گل مریم سپیدی بی تو دلم عشقی امیدی دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد دیگر به دنیا ندارد